Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Mija 23 w poniedziałek 11 maja. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Marszałek Sejmu ma 2 tygodnie na ogłoszenie nowych wyborów, a Zjednoczona Prawica chce, by odbyły się w lokalach oraz korespondencyjnie. Strażacy usuwają skutki wichury włóczkiem. Marszałek Sejmu w ciągu 14 dni wyznaczy termin wyborów prezydenckich. Elżbieta Witek zapowiedziała, że zrobi to po opublikowaniu uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. Ja się muszę nad tym zastanowić. Trzeba stworzyć kalendarz wyborczy, trzeba zaopiniować to przez Państwową Komisję Wyborczą, więc w ciągu 14 dni z pewnością ogłoszę. Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła oficjalnie, że wczoraj nie było możliwości głosowania na kandydatów, a najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie przepisu kodeksu wyborczego, który mówi, że wybory zarządza się jeszcze raz, jeśli nie stanął do nich żaden kandydat. Nowe wybory będą musiały się odbyć w ciągu 2 miesięcy od decyzji marszałek. A nowy plan Zjednoczonej Prawicy to głosowanie mieszane, czyli zarówno w lokalach wyborczych, jak i korespondencyjnych, jeśli wyborca będzie sobie tego życzył. Taki projekt złożyli w Sejmie posłowie PiS i Porozumienia. Oznaczałoby to, że przestaną obowiązywać przepisy o głosowaniu wyłącznie listownym. W myśl projektu PiS wybory będą odbywały się tradycyjnie w lokalach wyborczych, a głosowanie korespondencyjne będzie możliwe po złożeniu stosownego wniosku. Po zgłoszeniu tego faktu i tej woli na 12 dni przed dniem wyborów do komisarza wyborczego za pośrednictwem gminy. Mówił poseł PiS Przemysław Czarnek. Projekt przywraca też uprawnienia Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie przeprowadzenia wyborów. Pomysł wyborów mieszanych zgłosiła dziś również Koalicja Obywatelska. Karol Dermoros, Polskie Radio. Po burzy i silnej wichurze, która przeszła nad gminami Łask i Buczek w Łódzkiem, strażacy zabezpieczają dach zerwany z budynku mieszkalnego i usuwają połamane drzewa. Mieszkańcy mówią o trąbie powietrznej. Nikt nie został ranny. Młodszy brygadier Sławomir Wągrowski z Łaskiej Komendy Straży Pożarnej. Doszło do zerwania dachu w miejscowości Wola Buczkowska na budynku mieszkalnym. To jest zerwany dach całkowicie. Kolejne zdarzenie to mamy w miejscowości Buczek. Tam doszło do zerwania blachy trapezowej, takiej na wiacie. Ta wiata przekrywała po prostu maszyny rolnicze. W kilku miejscach spadające konary drzew zerwały linię energetyczną. W Łodzi tworzące się rozlewiska wstrzymały ruch tramwajowy na kilku ulicach. A po deszczu nieznacznie poprawił się stan wód w rzekach. Mówi o tym rzecznik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Sergiusz Kieruzel. Z dolnych stanów niskich na rzekach notujemy, no nadal stany niskie oczywiście, ale już w średnich czy górnych granicach stanów niskich. Tak jest i na Wiśle, i na dopływach Wisły, szczególnie lewobrzeżnych. Marzec i kwiecień były, jeśli chodzi o opady, najbardziej suchymi miesiącami od ponad 30 lat. W Tatrach tłumy, w weekend na szlaki wyszło 20 tysięcy ludzi. Pomimo przejścia tego punktu wejścia do parku, turyści, którzy kierowali się w stronę Zakopanego, no, tych maseczek nie nosili. Mówił dyrektor Parku Narodowego Szymon Ziobrowski. Władze parku pracują nad systemem ograniczającym liczbę wejść na najpopularniejsze szlaki i będą stopniowo zmniejszały liczbę wejściówek dostępnych w kasach. To był serwis Trójki. Cześć, tu Iga Świątek, tenisistka. Zachęcam wszystkich do zostania w domu i słuchania Sportu w Trójce. Adam Malecki. Od dzisiaj piłkarze przygotowujący się do kopania na poważnie w Ekstraklasie mogli trenować w pełnych 25-osobowych grupach. By jeszcze lepiej przygotować się do sezonu i zminimalizować ryzyko zakażenia, piłkarze Legii Warszawa przenieśli się do Warki, a Piasta Gliwice do Arłamowa. Nigdzie nie wyjeżdża Pogoń Szczecin, przygotowując się na własnych boiskach treningowych. Ale na formę nie będzie to miało złego wpływu, zapewnia obrońca Hubert Matynia. Tu też przygotujemy się w 100%. Cieszymy się, że możemy w końcu wspólnie trenować i rywalizować między sobą. To dla każdego jest bardzo dobra wiadomość i mamy nadzieję, że dokończymy ten sezon i zagramy wszystkie spotkania. W Niemczech, gdzie od soboty wznowi rozgrywki Bundesliga, ustalono, że finał Pucharu Niemiec odbędzie się 4 lipca, a półfinały w czerwcu. W grze pozostaje broniący tytułu Bayern Monachium. Mateusz Bieniek będzie bronił od nowego sezonu barw PGS Krybełchatów. Reprezentacyjny środkowy został wypożyczony do klubu z Bełchatowa z włoskiego potentata Cucine Lube Civitanova. Francja i Hiszpania są współgospodarzami przyszłorocznych Mistrzostw Europy Koszykarek. Doszło jednak do kilku zmian organizacyjnych. Hiszpanie przejęli od Francuzów rolę gospodarza fazy finałowej, a decydujące mecze odbędą się w Walencji. Francuzi zorganizują część fazy grupowej i dwa ćwierćfinały. W Wałczu, w tamtejszym centralnym ośrodku sportu, zgrupowanie rozpoczęła kadra kajakarzy i wioślarzy. Dziś zawodnicy zjeżdżali na miejsce, przechodzili testy na obecność koronawirusa, a od jutra zaplanowane są pierwsze treningi. Na jutro zaplanowany jest także kolejny sport w Trójce. Kilka minut po siódmej stawi się Krzysztof Łoniewski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pochmurno, będzie grad i burze, przeważnie od minus 1 do 2 stopni powyżej zera. Jutro chłodniej niż dziś, od 9 do 12 stopni Celsjusza. Będzie padał deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. No a teraz 6 minut po 23. Zostań w domu z Trójką. I przenieś się do pięknych wspomnień. Proszę Państwa, był 20 października 2006 roku. Wcześniej Polskie Radio, tak, Agencja Muzyczna Polskiego Radia wydała drugą płytę zespołu Kombajn do zbierania kur po wioskach zatytułowaną Lewa strona literki M. Rok wcześniej grali tutaj koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej po pierwszym swoim albumie zatytułowanym Ósme Piętro. No a w 2006 jeszcze doszły do tych utworów z pierwszej płyty utwory z albumu numer 2. Uczucia, dekodery i anteny, chłopcy z dynamitu, DNA, my, połączenia, 10 lat, krokodyle, Warszawa, lewa strona literki M i w finale kropki. Zespół... Oj, chyba nie jestem sam w tej tęsknocie. Chciałem właśnie tak powiedzieć, za którym wciąż tęsknimy. Kombajn do zbierania kur po wioskach ze studia imienia Agnieszki Osieckiej z Trójki. Teraz. Na klatce pachnącej wojną marzeniem muzycznych dzieci jest Niemiecami przez wakacje. Ulice i tłum z nami cieplejszy, bezdomni są towarzyscy tacy jak my. I w autobusach nocnych śpiał wciąż kierowcami o spokój. Czucie odróżniaj od żaglówek, nami. Powiedz światu, że jestem twoim kolegą bratem. Poniedziałek, wtorek, środę. Patrz na mnie tak jak nikt. Z boku. Chmur heroinowych nad nami. Dekodery anteny. chłopcy z dynamitu, tkani ze szmat. Bawimy się barwami, tak by świat nie wiedział, że jesteśmy sami. Noc, potargane niebo, pokazujemy palcami. Chodzimy pośród mieściu wciąż. Myślimy o tym samym. Tak się wspinamy. I ciągle jest nam zimno, swój organizm wychładzamy. Kłócimy się z własnymi lusterkami i siłą grawitacji naszym martwym przyciąganiem i gwiżdżemy i trąbimy wciąż na skrzydlatych ozłociaczy. Thank you. pracą rozpoczyna się każdy dzień. Zaziębia mnie powietrzem letnim bez języków. Nikt nie zniszczy mnie bardziej niż ja sam. Nikt nie znajdzie tego, co udało nam się schować. Strzelamy do siebie z serc, uśmiechamy się. Alarmy chronią nas, lecz nikt nie słucha ich. Musimy kochać, bo ktoś zapisał to w DNA. Zaziębiać się oddechem raz na tysiąc lat codziennie. Zobaczymy i mimo iż nie mogę. samochodami kochamy się. Ciekawe, że nic nie mamy, a mamy tylko siebie niby. I nikt z nas nie jest sobą, a cisza kroi każde słowo. Z uśmiechem przylepionym do każdej części ciała idziemy drogą numer 8. Idziemy drogą numer 8. Straszą was, żeby zapomnieć, jak bardzo się was boję. Omijam wasz sztuczny obojętny i smaruję wasze mięso balsamem przed spojrzeniem okrutnym. Kask zakładam na głowę, mam ręce na wierzchu i kości na wierzchu, wiem. Chodzę na ulicę i nie wiem, co jest dla mnie dobre. Przyjazną materię i jem węglowodany. I duże ilości bakterii powodują, że jestem spokojny. Moje serce bije równomiernie, regulowane manualnie 180-200. Połączenia wewnętrzne są bezładne. Zaraz przyjadzie milicja. I zaraz przyjadzie milicja. I zaraz przyjedzie milicja. Ona chce kogoś kochać, więc włącza przycisk zapachu. Lokują swe włosy powietrza, suwa się w dół po łańcuchu marzeń i bardzo chciałaby zjeść. Z mej głowy gumową piłkę, jej ręce mnie parzą i oczy mnie parzą, więc zaczekam chwilę, uśmiechnij się i sam. Uśmiechnij się i zabij mnie. Uśmiechnij się i zabij mnie. Uśmiechnij się i zabij mnie. Teraz trójka może poklaskać. Pierwszy raz w historii. Trzy miliony ludzi tego słucha. Właśnie teraz państwa, proszę. Kierowca wpatrzony w zdjęcie żony, o niczym nie wie. 100 metrów zostało do przepaści. Nie jestem taki wyluzowany. Wszyscy wokół już uśmiechają się tak jakbym chciał. Tak jak ty, tak jak ty, tak jak ty. I tak jak ty, i tak jak ty. I tak jak ty, i tak jak ty. I tak jak ty, i tak jak ty. Uwaga, bierzemy krzyzełka w dłonie, podnosimy do góry. To się zaczęło. Co najmniej tysiąc lat. Okazało się, że wszystkich żarły krokodyla. Z dużo wypadków dziś karetek i dzieci z piwnicy wyfrunął ptak. Mieliśmy przecież wejść na górę i patrzeć na siebie. Teraz nie mamy głów ani rąk. The plane has taken off. The plane has taken off. Tak bardzo ciepło jest w tym brzuchu. Synapsy unoszą nas. Ameryka atakuje Kanadę i liście za oknem symulują padaczkę. Wreszcie możemy głośno iść spać. The plane has taken off. The plane has taken off. The plane has taken off. The plane has taken off. The plane has taken off. Nareszcie Warszawa została wykonana jak należy. Z totalnym chaosem, rozejściem się instrumentów. Czyli taka, jaka jest naprawdę. Za ładnie ją do tej pory graliśmy. Dziękujemy. Drodzy Państwo, zespół Kombajna Zbierania Grupa Wioskach posiada drugi singiel, co ich w dorobku jest na wyraz bardzo ważne. Lewa strona literki M. Zdjęcia